En als je iets hoort wat je niet bevalt of je hebt een vraag voor een van de gasten, reageer vooral en dat kan door een berichtje te sturen via de Radio 1-app. Maar we beginnen de zondag met het religieuze nieuws van deze week. Hier aan tafel sidekick Jaap Marinus, kerkvernieuwer in Utrecht. Welkom Jaap. Yes, dank je. Waar wil je het over hebben? Nou, ik zat van de week het nieuws een beetje in de gaten te houden voor deze radio-uitzending. En er stortte een flatgebouw in Miami. Ja. En er was een storm in Tsjechië die vrij heftig was. En, een tornado, hè? Een tornado, ja. Wat beelden van gezien ook. Dat was een behoorlijke storm. In Ethiopië zijn een aantal artsen vermoord van Artsen zonder Grenzen. Nou zijn er twee rechtszaken geweest van Humaira, het meisje dat vermoord is, en George Floyd, waardoor de BLM-beweging op gang is gekomen. In Duitsland hakte er een man in op mensen met een mes. Ook jongen, vrij heftig. Waar ga je precies heen? Ja, dus, het lijstje is vrij lang. Dan komt er een Delta-variant van het coronavirus. Ja. En er zijn 144 UFO's gespot. Ik denk dan, het einde der tijden komt eraan. Oké, okay, die zag ik even niet helemaal aankomen. Maar ik zit hier met een theoloog aan tafel natuurlijk. Ja. Het overviel je een beetje, dat zware nieuws. En je dacht van... Ja, ik dacht, het is wel een beetje veel. En het is ook wel een beetje het onderscheid tussen dingen waar wij zelf een hand in hebben. Zeg maar moordzaken en zo, dat is natuurlijk aan de orde van de dag. Maar echt natuurverschijnselen en gekke dingen in de lucht. Ja, daar gaat mijn evangelische alarmbelletje wel af, ja. Want even voor de mensen die niet helemaal meteen snappen wat je bedoelt. Wat is jouw beeld van het einde der tijden? Dat klinkt enorm zwaar en de wereld gaat eraan. Ja, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Ik bedoel, het milieu, milieurampen kunnen natuurlijk een einde aan de wereld maken. We kunnen het zelf, volgens mij, met het aantal kernbommen die we hebben, kunnen we de aarde opblazen. Maar ik zie ook altijd wel, ja, dat is een beetje mijn opvoeding, mijn christelijke opvoeding. Ik zie altijd ook wel een soort van ineens Jezus op de wolken terugkomen. En dan is het afgelopen met de wereld. Dan wordt een deel meegenomen en een deel achtergelaten. Ja, maar waarom dacht jij door al die gebeurtenissen uit het nieuws die je net opnoemde, van nou, dit is het einde der tijden? Ja, het overviel me wel een beetje, wat je net zei. Dat ik dacht, jeetje, en nog een keer, en nog iets erbij. Ja. Dus het nieuws stond een beetje vol met aanslagen, moord, natuurrampen. En dat is toch wel te refereren aan een bijbeltekst die zegt, nou, als dat aan het gebeuren is, dan is het einde in zich. Maar geloof jij in een einde der tijden? Nou, ik denk dat vervelend nieuws, naar nieuws, heftige gebeurtenissen, dat op zich van alle tijden is. Ja. En dat dat door de jaren heen altijd heeft plaatsgevonden. Dus wat maakt het nu anders dan in andere tijden? Nee, ja, het is echt even deze week, zou ik zeggen. Nu ik het zelf bekeek, dacht ik zo. Ja. Nou, ik weet niet. Dat was gewoon een alarmbelletje. Ik denk niet echt dat het einde der tijden aanbreekt. Maar ik had wel even zo'n gedachte, ja. Ja. Mevrouw van Exel, u zit ook aan tafel. We praten straks over de petitie, ik noemde het net, om rouwverlof in te voeren. Gelooft u in een einde der tijden? Nou, ik denk wel dat de mensheid in staat is om een einde voor elkaar te krijgen als ze op deze weg doorgaan. Ja. Ja. Dus we hebben het wel grotendeels ook zelf in de hand, zegt u. Ik denk dat de mens heel goed in staat is om de eigen natuur te verzieken en elkaar letsel en allerlei andere kwade dingen toe te brengen. Dus ik denk als de mens daar nou wat zorgvuldiger met elkaar omgaat en met de natuur, dat we misschien de eind der tijden, het lijstje zoals jij het bedoelt, misschien kunnen reduceren en dat het niet komt op die manier. Nee. Maar nou zit ik hier met een rouwdeskundige en een kerkvernieuwer aan tafel. Wat moeten we hier nu mee, Jaap? Want ik bedoel, dit is heel zwaar. Stel dat het echt zo is. Het is wel tijd voor... Moet ik na deze uitzending anders doen? Nee, ik weet niet of je op persoonlijk vlak iets kunt veranderen. Volgens mij doe je al heel veel goede dingen. Maar ik ben het met Marit wel eens. Ja, ik heb een aantal boeken ook wel gelezen de afgelopen weken weer over... de fundamenten van Ramzi Nasser, die kaart het ook weer aan. Van kijk uit, we zijn eigenlijk op de verkeerde voet bezig. En Stephen Hawking, die bekende natuurkundige die niet meer leeft, die zegt in zijn boek ook, de aarde warmt op en als het ijs smelt, dan reflecteert het minder. Er komt een point of no return, waardoor het gewoon aflopende zaak is. Ja. Dus het is wel tijd om in te grijpen, dat denk ik wel. Al een aantal decennia. En dat is dus niet per se op persoonlijk vlak, maar als wereld, als collectief. Nou ja, ik blijf het altijd heel gek vinden dat wij afval scheiden en korte douchen, maar dat in Rusland en in China de fabrieken vol blijven doorstomen. Ja. Dus ja, dat blijft natuurlijk een dingetje. Dat kunnen wij niet veranderen. Nee. Mevrouw van Exel, hoe ziet u dat? Nou, het is inderdaad wel heel erg lastig. Want ik ben van mezelf van mening. In mijn eentje kan ik de hele wereld niet verbeteren. Dus ik denk maar zo, als ik het maar in mijn kleine omgevingtje, als ik daar zo goed mogelijk probeer te doen en iedereen doet dat, dan is dat wel goed in het algemeen belang. En dan kan je het misschien wel de goede kant op draaien. Maar ja, zolang er nog andere belangen spelen, waardoor inderdaad China en Rusland en grote vervuilers er zijn, en noem dat maar op, en drugskartels, noem dat maar op. Mm-hmm. Ja, dan blijft het moeilijk. En ik kan je heel ontmoedigend doorraken. Of een beetje mijn eigen koers blijven varen. Ik probeer het gewoon goed te doen wat ik kan met afval scheiden en iets te doen voor de medemens. Ja, daar hou ik me maar vast. En dan zie ik wel waar het uiteindelijk eindigt. Ja. Nou, je hebt ons weer even op scherp gezet, ja. Dankjewel. Even wakker worden. Voor het religieuze nieuws van deze ochtend. Zometeen praten we verder dan met Gideon Querido van Frank over de tentoonstelling Zijn Joden Wit? Maar eerst Desiree met Live. Dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. High, oh my. Iets meer dan een jaar geleden verspreidde de Black Lives Matter-beweging zich over de hele wereld. En sindsdien is er steeds meer aandacht voor de strijd tegen racisme. Goed nieuws voor Joden, zou je zeggen, omdat zij ook veel te maken hebben met een vorm van racisme, antisemitisme. Maar is er binnen die antiracisme-beweging wel plek voor Joden? Daarover gaat de tentoonstelling Zijn Joden Wit in het Joods Historisch Museum. En Gideon Querido van Frank is een medesamensteller van die tentoonstelling. Meneer Querido van Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Was u er op zichzelf blij mee dat er het afgelopen jaar steeds meer aandacht voor de strijd tegen racisme kwam? Ja, absoluut. Heel erg blij. Hoogste tijd, zou ik ook zeggen, dat er daar aandacht aan wordt geschonken. Dat mensen gaan protesteren en mensen zich bewust zijn van wat er allemaal speelt in de maatschappij. Wat er aan de hand is. Dus enorm blij en enorm dankbaar dat mensen opstaan. Ja. Toch heeft u geschreven dat u zich erg verbonden voelt met het doel van de Black Lives Matter beweging. Mm-hmm. Maar dat u zich niet welkom voelt. Waaraan merkt u dat dan? Ja, gechargeerd gezegd zit het zo. Kijk, wat het is, waar het om gaat, is wat je nu ziet bij heel veel emancipatiebewegingen, dat men elkaar benoemt, elkaars strijd, wat heel erg goed is. Dus antiracisten benoemen bijvoorbeeld ook homofobie of transfobie, et cetera, et cetera. Dat heet intersectionaliteit. Maar wat je ziet is dat al die bewegingen waar ik deel van ben, een beweging die ik heel belangrijk vind, dat die elkaar benoemen, maar dat de Joden en antisemitisme minder of helemaal niet worden benoemd. En dan gaat er iets mis. En dan voel ik me minder welkom. Ik voel me niet gezien en ik voel me zelfs niet veilig in die bewegingen. Ondanks dat ik daar deel van ben. Ja, dus dan gaat het echt om het expliciet benoemen van Joden als groep binnen dit soort bewegingen. Ja, het benoemen van Joden als groep, het benoemen van Joden als kwetsbare minderheid, als etnische minderheid. Het benoemen van antisemitisme. We leven in tijden waarin antisemitisme enorm aan het opkomen is. Er zijn enorm veel incidenten die geen losstaande incidenten zijn, maar deel van een enorme hoos. En dat wordt niet zo vaak benoemd. En mijn vraag was toen ik een essay voor Vrij Nederland schreef over dit onderwerp waarop de tentoonstelling is gebaseerd. Hoe komt dat? Wat is hier aan de hand? Ja, heeft u daar een antwoord op eigenlijk? Jazeker, er spelen heel veel dingen. Het is een enorm complex verhaal, vandaar dat we een hele tentoonstelling eraan wijden. Ja, waar zal ik beginnen? Ja, Joden zijn, zal ik dat vertellen of weer? Ja, nee, vertel maar. Nee, het is een heel verhaal, dus ik zal proberen het zo duidelijk mogelijk te maken. Wat we in de tentoonstelling doen, is het afpellen eigenlijk van die ui van hoe dat komt dat Joden niet meer deel zijn van het hele vertoog om onrecht te benoemen. Een van de dingen is, Joden zijn niet meer zo hip. Het is het benoemen van antisemitisme en in het verlengde daarvan de Shoah, de Holocaust, is iets wat wordt gezien als iets wat we nou wel weten. Iets wat misschien achterhaald is. Het is nu ook tijd voor andere minderheden. En met dat laatste ben ik het heel erg eens. Maar er leeft een idee dat het benoemen van antisemitisme en in het verleden het benoemen bijvoorbeeld van de Holocaust, die ellende die Joden hebben meegemaakt, is natuurlijk niet alleen de Holocaust, we hebben het over duizenden jaren, maar dat het iets is wat we nu wel weten. Mensen zijn het zat, er is een soort Holocaust-vermoeidheid. Er is ook een heel mooi Duits woord voor, een mooi Frans woord, Holocaust-fatigue. En een vorm van, het wordt ook vaak gezien van, het is, aandacht voor antisemitisme gaat vaak ten koste, zo wordt dat gezien, voor aandacht van andere vormen van onrecht. En het is nu hoogste tijd om bijvoorbeeld transfobie te benoemen, homofobie, islamofobie. En er leeft een idee van, daar is het nu de tijd voor. En die hele Holocaust, dat is deel van een witte geschiedschrijving. En daar moeten we van af. Dat is één onderdeel daarvan. Er is een idee dat aandacht voor de Joden, aandacht voor de Holocaust, dat hebben we nu, ja, weet je wel, dat hebben we de hele tijd gehad op de middelbare school, al die films. Dat is ook het idee, Joden krijgen altijd alle aandacht. Nou, dat is natuurlijk ook deels antisemitisch. Dat is een samenzweringstheorie. Joden beheersen de media, daarom krijgen ze alle aandacht. Dat is natuurlijk ook wat niet klopt, maar dat zie je dat het ook vaak voorkomt. Er is een soort concurrentie van leed. Ja. Aandacht voor Joden gaat ten koste van aandacht voor anderen. Maar kan het niet ook naast elkaar bestaan? Ja, precies. Het afgelopen jaar is dan nu de Black Lives Matter beweging wat meer opgekomen. Heeft wat meer aandacht gekregen. Is het dan nodig om meteen te zeggen van, nou, vergeet ook de Joden niet? Nou ja, dat zou je denken. Het moet allemaal naast elkaar bestaan. En dat gebeurt veelal met alle andere minderheden, maar Joden horen daar niet bij. Ik denk dat Joden worden gezien als wit. Witte Nederlanders, whose time is up, zo zeg je dat in het Engels. En nu is het tijd voor andere gemarginaliseerden. Je zag bijvoorbeeld paar jaar geleden was een advertentie van Bijeen voor 4 mei... waarin alle vergeten en gemarginaliseerde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog werden herdacht. Nou ja, hartstikke goed. De Roma, de Sinti, de LHBT's, ik ben zelf ook gay. De moslims, de mensen van kleur. Maar Joden werden niet genoemd in die advertentie. Maar er zit natuurlijk een concurrentie in die, minderheden. Er zit een concurrerende macht in. Ja, het is een soort concurrentie. Maar als jij in een advertentie van de Tweede Wereldoorlog die Joden niet benoemt, als we het over minderheden hebben die gemarginaliseerd hebben. Nou, in dit geval werden ze dus afgeslacht. Als je dat niet benoemt, dan gaat er iets mis. En dat is het idee van, ja, dat van de Joden weten we nu wel. Dat zijn witte Nederlanders. Het is nu tijd voor anderen. In plaats van dat Joden ook worden gerekend tot de ander als etnische minderheid. En dat is dus de vraag, zijn Joden wit? Worden Joden als witte Nederlanders gezien? En wat het ook nog ingewikkeld maakt, is bijvoorbeeld Israël. Ja. Joden en Israël worden steeds door elkaar gehaald. Joden moeten zich verantwoorden voor Israël. Ja, het conflict met de Palestijnen. Het conflict met de Palestijnen. Dus dat zie je ook bij andere minderheden. Ja. Bijvoorbeeld mensen met een moslimachtergrond, die moeten zich uitspreken tegen bijvoorbeeld wat Marokko doet. Maar dat is natuurlijk van de zot. Het zou net zo zijn als jij tegen iemand van kleur gaat zeggen, je moet je uitspreken tegen Suriname. Je moet afstand nemen van Boutersen. En dan pas gaan we het misschien over racisme in Nederland hebben. En wat je ook ziet in heel veel anti-Israël retoriek, in spotprenten, et cetera, dat er gebruik wordt gemaakt van antisemitisme met bepaalde denkbeelden en narratieven. En dat antisemitisme zie je dan, dat wordt dan in Europa weer geactiveerd. Je ziet een enorme toename in antisemitisme, ook nu met Gaza. Ja. Ik wil even naar uw persoonlijk leven, ja, want u zegt dus van de strijd tegen antisemitisme is niet meer hip. Er lijkt minder aandacht voor te zijn, maar tegelijkertijd neemt het nog steeds toe. Hoe zit dat in uw persoonlijk leven? Heeft u daar een voorbeeld van? Dat antisemitisme toeneemt. Ja, of dat nog steeds aan de orde van de dag is. Ja, je merkt het op internet. Ik bedoel, ik draag geen keppeltje, maar ik ken genoeg mensen die met een keppeltje niet over straat durven te gaan, die niet een Davidster aan een ketting durven te tonen, omdat ze zich niet veilig voelen. En bedoel, ik heb wit privilege, ik heb een witte huid. Er zijn ook Joden die geen witte huid hebben. Laten we dat ook benoemen. Dus I can pass. En dat I can pass betekent, ik kan doorgaan voor een witte Nederlander. Ik kan ook doorgaan voor een niet-Jood. Maar het is meer dan dat. Joden zijn getraumatiseerd voornamelijk. En dat maakt je alleen al kwetsbaar en anders dan een witte, als je het zo wil uitdrukken, een witte meerderheid. Dat trauma beheerst je leven. En voor de een is het meer dan de ander. Ik ben tweede generatie. Dat betekent dus twee generaties na de Shoah. Je staat anders in de wereld, anders in de maatschappij. En om een hele groep die getraumatiseerd is af te doen als, ja, jullie hebben genoeg aandacht gehad en het is nu tijd voor een ander en jullie doen het heel goed. Jullie doen het Maar is dat echt zo? Of is dat uw ervaring, ja, nu het afgelopen jaar? Is er echt zo expliciet dat uitgesproken of is dat meer het gevoel dat u krijgt? Het is wat je heel erg merkt. Je hoort heel vaak opmerkingen van, ja, het Joodse verhaal kennen we nu wel. Het is nu tijd voor andere perspectieven en voor andere minderheden. En dat is heel heftig om te horen. Ja. In deze tijd waarin er een toename is aan antisemitisme, dan gaat er iets mis. Maar is dat niet dat wordt niet benoemd. Is dat niet voornamelijk ik benoem het maar even zoals ik er dan nu over nadenk, niet voornamelijk linkse kringen? Je hoort het heel veel links, bij één. Ja, die komen toch veel op, ook voor die moslimgemeenschap. En die zitten juist met de conflict Palestina-Israël in hun hoofd. En ja, daar komt het geweld richting Joden vandaan. Mijn kringen, ik ben wit en een man. Ik heb heel veel privileges. Wij hebben helemaal geen holocaustmoeheid. Wij praten daarover, wij delen nog steeds de heftige verhalen. En we zijn er nog steeds van ontdaan, zeg maar, als we die dingen lezen. Ik denk dat het ook bij rechts voorkomt. Kijk, rechts sluit ons in de armen. Dat is de zogenaamde joods-christelijke beschaving, wat Wilders zegt. Ik maak me geen illusies. Ik denk dat dat ook een bepaalde retoriek is, een truc om aan te geven, wij, de joods-christelijke beschaving, wordt aangevallen door islam. Het is dus ook een stok om islam en links mee te slaan. Is rechts nou echt zo dol op de Joden, op deze etnische groep? Ik weet het niet. Ik denk dat we ook heel erg door rechts worden gebruikt. Dat we door rechts ook als wit worden gezien en door links ook. Ja. Ik heb geen illusies. En Trump die zei dat hij heel pro-Joden was. Ja, I doubt it. Het is allemaal politiek. Joden worden heel vaak gebruikt voor verschillende groepen. En we worden vaak nooit echt beter op. Als rechts het heeft over de joods-christelijke beschaving, geen enkele jood gebruikt dat woord. We zijn het grootste deel van die beschaving zijn wij uitgesloten. Dus hoezo joods-christelijk? Ja, dus u zegt het komt in beide kringen voor, zowel links als rechts. Het komt in beide kringen voor. Het komt overal voor. Ik ben bang dat uitsluiting en discriminatie altijd zal blijven bestaan. Ja. Ik zal er ook altijd tegen vechten en dingen aankaarten. Kijk, het heeft ook als laatste misschien te maken, it's a numbers game. Het heeft met getallen te maken. Er zijn nog amper Joden in Europa. Dus als Joden worden vergeten door bepaalde partijen, door mensen, is het ook, Joden zijn amper zichtbaar hier. Omdat er nog maar heel weinig Joden zijn. En daar wilt u wat tegen doen door middel, onder meer van deze tentoonstelling, Zijn Joden Wit in het Joods Historisch Museum. En neem ons daar eens naar toe. Wat gaan we zien? Op welke manier wordt uw boodschap uitgedragen? We gaan heel veel teksten zien, of teksten lezen, foto's zien, objecten. We hebben een aantal, dat is heel leuk om te benoemen, twee verschillende soorten keppeltjes. We hebben een Trump-keppel, dat vind ik zelf wat minder leuk. En we hebben ook een Black Lives Matter-keppeltje. Foto's, objecten en we hebben video-installaties. Onder een interview met 10 Nederlanders, een hele diverse groep, wit, zwart, white passing, joods, niet-joods, man, vrouw, trans en cis, zoals dat heet, die praten over dit onderwerp. Dat is een Gloria Wekker, een Stefan Sanders, een Esther Voet, prominente sprekers die over dit onderwerp praten en eigenlijk de dialoog aangaan. Want wat ik doe, kijk, mijn essay was een analyse van dit verhaal. Ja. De tentoonstelling gaat verder. De tentoonstelling gaat ook over dialoog. Want ja, ik kaart van alles voor ik. Samen met mijn twee andere conservators, Livnat Faber en Anousha Nezoumé. Mm-hmm. Wij kaarten iets aan. Het is een aanklacht, deels. Maar we kijken ook, hoe gaan we nu verder? En dat merk je in de tentoonstelling. We hebben een evenementenprogramma waarin een dialoog wordt aangegaan. We gaan proberen naar elkaars pijn te luisteren. Dus het wordt geen jijbaken van jullie links of jullie rechts doen het verkeerd. Maar hoe kunnen we nu verder komen? Hoe gaan we naar elkaars pijn luisteren? Daar gaat die tentoonstelling ook over. Het is een poging of een eerste stap tot dialoog om elkaar eigenlijk te zien. Ja. Dus is dat uiteindelijk waar u naartoe wilt? Dat beide groepen vanuit die antiracismebeweging, of die meerdere groepen die daarin vertegenwoordigd zijn, dat die ook met u en anderen in gesprek gaan hierover? Absoluut. Absoluut. We hebben al een evenement gehad in de Bali, onder andere met Bijeen. En dat was ontzettend constructief en fijn. We hebben een Keti Koti evenement. Keti Koti is dus het denk ik van de slavernij. Ja. In dit evenement, georganiseerd met Mercedes Sandwijk en Magiel Keestra, gaan mensen van kleur die niet Joods zijn en Joden, nou ja, van alle kleuren, wit, zwart, noem maar op, gaan met elkaar door middel van rieten en symbolen en eten verhalen delen. Dat mensen van kleur die vertellen over hun ervaringen met racisme, slavernij, pijn. Joden praten over hun ellende, antisemitisme, et cetera. En we gaan elkaar luisteren. Ik denk dat dat een eerste stap is om elkaar meer te begrijpen. Ja. Om pijn te delen. Ik zit ook wat te denken, maar misschien is het heel erg kort door de bocht, hoor. Maar als je het dan hebt over tegen racisme, misschien zou je juist al die hokjes en vakjes ook moeten laten varen en juist gewoon het algemener moeten houden. Zodat iedereen dat algemeen houdt. Ja, maar als je dingen algemeen gaat houden, dan gaan juist de kleinere groepen die vallen dan weer van tafel. Dan wordt het een heel algemeen verhaal en dan zijn we allemaal zielig. En dan is weer de meerderheid. Snap je wat ik bedoel? Dan wordt het een heel algemeen verhaal. En daar is dan juist geen ruimte voor kleine groepen die altijd vergeten worden. Nee. Dus je moet wel de verschillen benoemen, maar je moet je wel in de ander kunnen inleven. En dat is denk ik een eerste stap in echte solidariteit, waarin iedereen mee mag doen. Ja. De tentoonstelling Zijn Joden Wit, die is nog tot en met 1 augustus in het Joods Historisch Museum te zien. Hartelijk dank voor dit gesprek, Gideon Querido van Frank. Alsjeblieft. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. Can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Dit is de Zondag. Goedemorgen, je luistert naar Dit is de Zondag. Op NPO Radio 1, je hoorde Matt Simons met Catch and Release. En we gaan het hebben over rouwverlof. Want waarom hebben kerstverse ouders wel recht op vrije dagen, maar heb je dat niet als een dierbare in het gezin komt te overlijden? Bij gezinsuitbreiding is alles tegenwoordig goed geregeld. Zelfs de partner krijgt een aantal weken vrij. Maar zou er ook niet rouwverlof moeten zijn? Marit van Exel liep daar tegenaan en ze startte een petitie. En ze raakte een snaar, want ruim 50.000 mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend. En dat betekent dat ze het binnenkort mag aankaarten in de Tweede Kamer. Mevrouw van Exel, nogmaals welkom. Ja, goedemorgen. Ja, dit is mooi nieuws, hè, dat er zoveel handtekeningen binnen zijn gekomen en dat u naar de Tweede Kamer mag. Maar de aanleiding is natuurlijk zeker niet mooi. U bent zelf twee keer een dierbare in uw familie verloren, ontzettend heftig. Daar wil ik het vanochtend over hebben. Uw werk ging toen ook door. Hè, u was manager, geloof ik. Ja, ik was ik was HR-manager op een afdeling. En mijn man die werd ziek. Na 6 weken overleed hij. Dus het constateren en overlijden. Ik was de manager van de HR-afdeling. En ik had toen op dat moment besloten, ik kan niet werken. Ik ben arbeidsongeschikt en ik heb me ziek gemeld. En gelukkig ging mijn werkgever daarin mee. Ja. En accepteerde die dat. Alleen helaas gebeurt dat niet overal. Nee. Hoe lang ben je ziek geweest? Hoe lang mocht het? In zoverre, ik ben al een week na de uitvaart ging ik al een bakje koffie drinken. Ik ben gaan opbouwen en na 3 maanden werkte ik alweer fulltime. Dat was ook deels ingegeven omdat een collega met zwangerschapsverlof ging. Dus anders krijg je onderbezetting. En ongeveer iets meer dan een maand daarna kreeg mijn andere collega longontsteking. Dus die viel ook uit. Dus ik moest de afdeling runnen met een HR-stagiair. En na een paar maanden ging bij mij even het lichtje uit. Dat waren te veel ballen om in mijn eentje in de lucht te houden. En was dat ook het moment dat u dacht van, nou, hier moet wat voor geregeld worden? Nee, dat is niet het geval. Ik heb pas in 2020 heb ik een boek geschreven, Survival Gids voor Weduwe, met alle thema's waar je als weduwe tegenaan loopt. Ja. En die eindig ik ook, is echt een hoofdstuk van, er moet meer ondersteuning komen bij rouw. Ja. En want ik zat te kijken naar alles wat ik had opgeschreven en toen bedacht ik me, dit is toch gek. Ook bijvoorbeeld iemand die zei van, ja, ik ben naar de huisarts gegaan, ik voelde me niet goed. En de huisarts die zei, ja, dat hoort er allemaal bij, kom maar terug als je vastloopt. Toen dacht ik, wat is het gek, bij zwangerschap heb je cursussen, je hebt kraamhulp, je hebt consultatiebureau, er is weken, maanden verlof. En daar moeten we vooral niks aan veranderen, hè? Laat ik dat even duidelijk stellen. Dat moet vooral blijven. Maar dan op het moment dat er binnen het gezin, hè, in mijn geval keek ik dan ook even naar de weduwe en weduwnaars. Maar ook het effect van een kind dat overlijdt binnen het gezin. Ja, want dat heeft u ook meegemaakt. Ja, dat klopt. Ja. Alleen het was wel mijn volwassen dochter, dus die woonde niet meer thuis. Ja. En dan is er gewoon niks. Dan ben je volledig afhankelijk van de werkgever. Ik dacht, nou, dit is zo krom, hier moet wat aan gedaan worden. Ja. Dat heb ik op LinkedIn gezet. Dus zei iemand, start een petitie. Dat heb ik gedaan, een beetje naïef. Niet goed en nu beseft. Zit u hier. Ja, nu zit ik hier. Ja. Maar er zit heel veel werk achter. Ja. Ja. Maar waar zit het dan precies in? Want heb je als rouwende echt tijd specifiek daarvoor nodig? Of is het meer wat u net, geloof ik, kort noemde, dat al die ballen in de lucht houden? Ja, je moet het zien als iemand overlijdt. Zeker, hè, als ik het even nu beperkt hou bij partners. Als er een partner overlijdt, je hebt met een partner, ben je met z'n tweeën heel veel ballen in de lucht aan het houden. Ja. Nou, op het moment dat iemand overlijdt, vallen al die ballen op de grond. En dan moet je in je eentje zien te krijgen, al die ballen weer in je eentje dan in de lucht zien te krijgen. Dus op het moment dat iemand overlijdt, ben je zelf helemaal van de leg. Je bent tot weinig toe in staat, over het algemeen. Er zijn ook mensen die toch nog wel goed kunnen functioneren en misschien wat later tegenaan lopen. Maar je hebt ook de hele dag dagelijkse praktische dingen. Dat ligt ook op zijn gat, omdat je dat in je eentje moet zien te regelen. En je hebt de administratieve afwikkeling, wat gewoon alles wat je moet doen, dat is gewoon zout in de wonden. Want het is een confrontatie met de dood. Een bezoekje naar de notaris, confrontatie met de dood. Een werkgever die een laptop wil, is een confrontatie met de dood. Er is echt helemaal geen leuk momentje aan, zoals bij bijvoorbeeld een gezinsuitbreiding. Nee. Ja, je moet misschien een keer 's nachts je bed uit. Dat is niet leuk. En die luie verschonen is ook niet leuk. Maar wel, ja, je kan het wel vaak met z'n tweeën delen. En je bent wel blij, want je hebt dat lieve kleine kindje in je armen. Maar wat is er nu wel, als je partner overlijdt, heb je dan recht op een dag of op een week verlof? Wat is er iets? Ja, eerlijk gezegd heb ik dat even niet gecheckt. Okay. Stom, hè? Nee, ik kan me wel voorstellen, je hebt in ieder geval voor eerste graad familie heb je recht op een dag vrij voor de uitvaart, weet ik. Ja. Maar als je partner overlijdt, kan me voorstellen dat het wel iets is. Volgens mij is het zo dat je wel recht op calamiteitenverlof. Of je kunt je ziek melden, maar veel meer is er niet. Nee, precies. Ja, het hangt van de werkgever dan af. Ja, en daar noem je dat calamiteitenverlof. Wat je nu ziet gebeuren is dat heel veel mensen allerlei verlofvormen erbij gaan pakken om er maar gebruik van te maken. Bijvoorbeeld calamiteitenverlof is eigenlijk bedoeld voor als je cv-ketel in de winter springt. Ja. Of je auto die moet opeens naar de garage. Of je kind is ziek en moet opgehaald worden van het kinderdagverblijf bijvoorbeeld. Of van school. Dan heb je ook nog, wordt wel eens zorgverlof ingesteld. Maar dat is echt om te zorgen voor een ander. En dan zijn ook mensen die zeggen, neem maar vakantie op. Terwijl toen ik nog HR-manager was, was het zo, als iemand op vakantie was en die werd ziek, en hij meldde zich ziek, dan waren dat de rest ziektedagen en geen vakantiedagen meer. En dan bij rouwverlof, dan gaan we vakantieverlof daarvoor inzetten. Ik denk, ja, dat klopt ook niet. Nee. Dus dat was echt wel dat u dacht van, ja, hier klopt iets niet in Nederland. Nee, dat klopt. Het klopt dat het niet klopt, ja. Ja, precies. En wat zou er dan precies moeten gebeuren wat u betreft? Wat ik heel graag zie, wat ik heb gemerkt in 2019, is het al een keer door de SGP en GroenLinks aangekaart. Nou, toen was het argument, we gaan het niet doen, want niet iedereen heeft er behoefte aan. Dan denk ik, oké, dus dan doen we dan maar niks. Dus dat vind ik ook niet logisch. Of het is maatwerk. Dan denk ik, ja, dat is ook net zo goed. Een vrouw die zwanger is ook maatwerk. Toen dacht ik, nou, hoe kan ik dat nou zorgen dat er toch nog echt wel iets gebeurt? Ja. Door heel echt even nu te beperken tot overlijden binnen het gezin. En dan zeg ik van nou, behandel het ook gelijk met zwangerschap en rondom geboorte en de bevallingsverlof. En geef als het ware een pot met tijd. En de een die kan dat in het begin gebruiken. En de ander die kan dat misschien in de loop der tijd gebruiken. De procedures die liggen er ook al. En laat het betalen door UWV. Zodat dat de kosten niet op het bordje van de werkgever komen. Ja. Maar nou zou je, dus dan voor iedereen die met rouw te maken heeft, die kan daar dan gebruik van maken? Nou, of alleen als het in het gezin is? Ik beperk het zelf nu tot het gezin, omdat ik denk dat daarmee, ja, de tegenstelling is het sterkste. En wat ik ook heb begrepen is dat werkgevers op zich begrip hebben, maar dan zeggen ze, waar leg je de grens en wie gaat het betalen? Dus door te zeggen, hou het binnen het gezin, ja, dan sluit ik, weet ik gewoon, mensen uit. En dat is heel erg wrang en vervelende situaties. Want als ik kijk naar de situatie van een van mijn dochters, die kreeg ook een arbeidsconflict. Zij was al uitwonend. Ja. Hè? En toen de vader overleed. En die had een arbeidsconflict over de reïntegratie en de ziekmelding. Uiteindelijk is ze daar ook uit dienst gegaan. Dus ja. Over zout in de wond gesproken, zeg. Ja, precies. Nou ja, er is een videootje gemaakt met Get... Oh, dat wil ik wel even vertellen. Nee, ik word echt gigantisch geholpen door de organisatie Get It Done. En daar schiet Hanna Verboom, een actrice, achter. Die heeft een hele mooie video gemaakt samen met haar medewerkster Eefke van der Wouw. Ja, die wil ik ook echt even noemen, want ze hebben er zich echt voor ingezet. En daar komen ook een paar verhalen aan bod. En toen was een vrouw die vertelt in die video dat toen haar man ziek werd, zij verlof wilde opnemen, dat zij als tegenvoorstel kreeg of ze uit dienst wilde gaan. Tjonge. Het is zolang dit soort dingen nog voorkomen, vind ik, er moet wat komen. Normaal zou je zeggen, werkgever en werknemer gaan met elkaar in overleg en dan kom je er wel samen uit. Ja. Maar het gebeurt nog niet. En ik vind wel echt dat iedereen gelijke rechten moet hebben. Ja, maar toch even dat punt van dat maatwerk. Want dat is de SGP noemde u, geloof ik. Dat is op zich wel zo dat je zou kunnen zeggen. Niet iedereen zit er misschien op te wachten. Zijn er ook mensen zijn die als ze iemand verliezen, dat ze juist graag aan het werk willen blijven. Dat ze niet per se vrij willen hoeven te zijn. Nou ja, als iemand buiten het gezin overlijdt, kan het ook heel veel impact hebben. Dus moet je niet. Moet het niet maatwerk blijven? Dat een werkgever met een werknemer toch. U noemt nu hele vervelende voorbeelden, maar dat je toch er probeert samen uit te komen wat de goede weg is. Ik ben het helemaal met je eens. We moeten het met elkaar in overleg gaan. Maar zodra er een onwillige werkgever is, is het toch wel fijn dat er een wettelijke basis is waar je op kan terugvallen. Ja, ja. Dus dan maar voor iedereen collectief regelen. Nou, als je het bedoelt met collectief de cao's, dan ben ik, ja, iedere regeling in een cao, dat is echt super geweldig. Maar één, het per cao verschilt het weer, waar iemand recht op heeft. En in de cao, dan komt het voor de kosten van de werkgever. Dus dan is het daar wel heel erg beperkt. De aantal uren waarvan ik denk dat de tijd iemand nodig heeft. En dat die tijd is niet bedoeld om voor het verdriet en het gemis, maar puur om het dagelijks leven daar weer balans in te vinden, die ballen weer in de lucht te krijgen. Ja, ja, precies. Zodat je daar echt concreet ruimte voor hebt. Ja. Ja. U startte dus een petitie op. Dat is u eigenlijk ook een beetje overvallen in die zin. Dat zei u net al, van u zit zomaar hier. Ja. Maar blijkbaar heeft u dus wel een gevoelige snaar geraakt. Ja, ik heb zeker een gevoelige snaar geraakt. En wat je ook merkt is, mensen die wisten het niet. Heel veel mensen die dachten, dat is toch wel goed geregeld. En als je het gaat uitleggen en ook het verschil met rondom geboorte gaat uitleggen, dan denken ze, ja, eigenlijk is dit wel raar. Dit is wel gek, dit moet gewoon geregeld worden. En op een gegeven moment dan krijg je zoveel reacties. Inderdaad, iemand heeft een zus verloren of een moeder verloren. Of inderdaad een kind verloren. De een had wel begrip. De ander kreeg geen begrip. Dat je denkt, ja, dit is wel iets waarvan bijna iedereen wel zegt, hier moet iets gebeuren. En dan gaat de politiek. Ja, ik heb een aanzet gegeven. Ik heb er echt best wel een strak voorstel neergezet. En dan is het aan de politiek wat de eindconclusie gaat worden. Ja, maar goed, u mag naar de Tweede Kamer. U heeft meer dan 40.000 handtekeningen. Ja, ik moet hem even ietsje nuanceren. Oh. Ik heb niet gevraagd naar geboortedata en woonadressen. Dat ze een check kunnen doen doen of iemand wel 18 is, minimaal 18 is, ja, en de Nederlandse nationaliteit heeft. Dat heb je nodig voor echt een burgerinitiatief. Dus het blijft echt een petitie, maar die kan ik aanbieden aan een commissie van de Tweede Kamer. Ja. En maar daar wordt beleid gemaakt. Dus eigenlijk is dat beter. Maar dat is wel wat u wilt. Ja, dat ga ik zeker doen. Die petitie aanbieden en dan zorgen dat ze aan de bak gaan. Van wie verwacht u het meest? Ik heb nu twee partijen gesproken. GroenLinks en de SGP. Ik denk dat de SGP nu wel zich echt wel het hardste maakt. Ik heb binnenkort een gesprek met de Boerenburgerbeweging en iemand van D66. Dus dan kan ik ook even polsen hoe ze erin zitten. En RTL Nieuws die heeft afgelopen woensdag verteld in het journaal dat er wel een kamermeerderheid is voor rouwverlof, dat het geregeld moet worden. Maar wat en hoe dat moet nog komen. En er loopt nog een onderzoek en na rouwverlof en dat komt pas eind dit jaar. Ja. Maar wel goed. Ik denk dat het goed is dat je het zo hebt afgebakend, zeg maar. Dat het zwangerschapsverlof natuurlijk ook. Ik denk dat het ongeveer overgenomen kan worden wat je als je zwanger bent krijgt. Je zit natuurlijk wel een beetje met wat gebeurt als je hond doodgaat. Mag je dan ook rouwverlof opnemen? Is dat binnen het gezin? En is dat dan erger dan wanneer opa of oma of oom of tante doodgaat? Dat verschilt natuurlijk per situatie. Ja. Maar ik denk dat het goed is dat er een concreet voorstel ligt die heel erg afgebakend is. Ja, dat klopt. Ja, en er blijven altijd randvoorwaarden. Want hè, bijvoorbeeld, ik heb ook een vrouw gesproken. Zij was studerend, net 22, 23, toen haar laatste ouder overleed. En ze moest alles regelen. Ja, ga je die wel of niet meenemen? En inderdaad, hè, zoals de situatie van mijn dochter, die al volwassen is en uit huis woont en de vader verliest. Maar ja, ik denk, laat ik maar eerst bij een afgebakend iets beginnen. Want hoe breder je trekt, hoe meer er ook weerstand op kan komen. Ja. Dat wil ik eigenlijk voorkomen. Ja. Ik wil dat nu even zuiver houden. En dan gaat de politiek wel verder discussiëren wie wel en wie niet. Maar is het ook niet gewoon tijd voor überhaupt meer begrip voor rouwverwerking? Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook mijn dingen meegemaakt in mijn leven. En ik heb een keer met tranen in mijn ogen gestaan waar ik werkte. En de werkgever zei gewoon, als je hier gaat zitten huilen, ga je naar huis. Dat was geen vrijbrief om naar huis te gaan. Dat was man up en ga maar door. Is het niet ook gewoon tijd voor überhaupt de mensheid en de werkgevers om daar iets meer begrip voor te hebben? Jazeker. Wat wel heel bijzonder is, ik heb dus twee keer rouw meegemaakt. En mijn man overleed en mijn oudste dochter overleed. En natuurlijk besef ik, ja, logisch, ik ben van de kaart. Maar op een gegeven moment las ik een boek van Herman de Munnik, dat heet Verlieskunde. En die heeft het over de impact van verlies. En dat gaat verder. Hè. Hij noemt op een gegeven moment je kern wordt aangetast. Je hebt een aantal niveaus. Je hebt het eerste niveau gewoon je partner dagdagelijks leven, maar ook je maatje, hè, met degene met wie je emotioneel verbonden hebt, je cheerleader, hè, je steun en toeverlaat ben je kwijt. Maar op een nog dieper niveau, dan kom je ook gewoon echt van, je bent de controle, hè, je kern wordt aangetast en daarmee bedoelt je bent de controle over jezelf en je leven kwijt. Je gevoel van eigenwaarde wordt aangetast en dat merk ik echt van, mensen worden onzeker, want het is allemaal nieuw en onbekend en ze krijgen van alle kanten, ja, het moet zus, het moet zo. Dan heb je natuurlijk je rechtvaardigheidsgevoel. Hè. Een hele simpele vraag. Hoe kan God dit laten gebeuren? Dat is een vraag die wel eens wordt gesteld. Maar het zijn ook wel mensen die juist kracht halen uit hun geloof in die situatie. Maar ook mensen die er juist van afraken. En hoe hoort de wereld in elkaar te zitten? En dan heb je ook nog eens, je moet afscheid nemen van je oude leven en een heel nieuw leven gaan opbouwen. Dus alle facetten van je leven. En dat wordt zo onderschat. Dus ik probeer nu eigenlijk ook duidelijk te maken, rouwverlof is niet zozeer alleen om leren omgaan met je verdriet en je gemis, maar vooral ook om te beseffen dat je leven, alle facetten van je leven, dat moet weer rust en stabiliteit. En daar heb je ruimte voor nodig. En daar heb je ruimte voor nodig. Eigenlijk is het ook wel, als ik het zo allemaal behoor, denk ik van, het is eigenlijk gek dat het er nog niet is. Ja, ben ik met je eens. Ja, want het klinkt allemaal heel logisch. Ja, dan ben ik helemaal met je eens. Daarom ben ik gewoon gestart. Maar is het, want dat probeert Jaap misschien ook wel aan te geven. Het past ook wel in de ontwikkeling van de tijd daarmee. Ik denk wel dat het inderdaad dat mensen meer bewust wordt van de impact. Want ik heb ook een reactie gehad van iemand die zei van, en dat denk ik ook, dan kijken we terug naar vroegere generaties. Ja, er ging iemand dood. Het is zo. En hopsakee, de volgende dag, we gaan weer druk aan het werk. Ja. En die man die zei van, ja, zo doen wij dat hier. Ja. Ik zeg niet dat het fout is, hè? Maar het is wel iets anders. Dat verandert wel. Want ik heb ook al van de brandweer gehoord dat het een aantal, misschien decennia terug hoor, dat het de gewoonte was als er iets ergs gebeurd was, dat er een bier gedronken werd met elkaar. We gaan toasten op het leven en wij gaan weer door. En dat is ook veranderd. Ja. Dus het is echt een andere. De maatschappij verandert daarin mee, denk ik. Nou, ik denk wat ook wat gebeurt is, en dat was eigenlijk wel Femke van der Laan, die heeft een hele mooie een of andere universiteit. Ja, de weduwe van Eberhard van der Laan, toch? Ja, ja. Ja, die heeft een hele mooie soort, ja, ik wil niet, een soort lezing school gegeven. En het is ook bijvoorbeeld, je gaat opeens alleen naar vrienden toe. Ja. Je hebt opeens een lege plek naast je in de auto. Wat doe je met de vakantie? De Happy Family reclames in december. Het is ook weer heel erg pijnlijk en confronterend. En langzamerhand komt daar ook besef voor. Het stopt niet alleen met dingetjes regelen, schouders eronder zetten en positief denken. Er blijft, bijvoorbeeld vorig jaar zomer ging mijn zoon trouwen. Ja, zijn vader was er niet bij. Hmm. En zijn zus was er niet bij. En de zussen, de andere twee zussen, die waren getuigen. Ja, ja, dus dat zijn van die momenten. Nee, maar dat blijft af en toe als een trigger. Daarom zeg ik, rouw gaat een beetje mee. Het gaat op een gegeven moment wel meer naar de achtergrond. En het levensplezier wat meer naar de voorkant. Mm. Maar het blijft altijd bij je. En er zullen altijd triggers zijn. En dat is allemaal niet erg. Maar er mag wel iets meer begrip voor zijn dat het zo werkt. Ja. En ik denk dat vooral onwetendheid is dat het zo werkt. Ja, of niet weten hoe je ermee om moet gaan. Hè? Ook dat. Een ongemakkelijke situatie misschien. Ja. Hey, en hoe zit het dan met gescheiden mensen? Ik bedoel, dat kan eenzelfde soort impact hebben. Is ook een verlieservaring. Moet je ook alles gaan regelen, alleen op vakantie. Zou daar niet ook iets voor geregeld moeten worden? Ja, en dan kom je in de discussie, waar leg je de grens? Ja, maar even dit in dit geval. Wat ik ervan vind. Ja, wat vind je ervan? Ik vind dat, nee, sorry. Als mensen gaan scheiden, sorry. Ik ga daar toch ergens een grens trekken. En ik heb een begrip voor dat heel moeilijk is. En dat heeft ook wel impact op het dagelijks leven. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de andere partner is er nog wel. Het is een andere vorm van rouw. Ja. Is niet het risico, want u bakent het heel goed af. Ik snap de beweegredenen, maar dat de politiek zegt, ja, het is nu zo afgebakend. We doen het of helemaal, of we doen het niet. Nou, ik heb de indruk dat er wel meer oog is voor wat nuance. Mm-hmm. Maar ik denk juist omdat ik het zo afgebakend heb, dat het ingang vindt. En dan zijn er echt wel meerdere stemmen die zeggen, nou, waar gaan we het oprekken? Ja. Daar reken ik wel een beetje op. Ja. De petitie loopt tot 1 september. Hoeveel handtekeningen hoopt u dan bij elkaar? Nou ja, ik hoop die 60.000. Want ik denk, als het geen burgerinitiatief is, maar een petitie die eventueel zo de shredder in mag, dan denk ik, moet ik voorkomen met zoveel mogelijk. Ja. En ik vind ook wel het signaal vanuit de samenleving. Ja, dat laat het dus wel echt zien, hè, dat hier echt behoefte aan is. Ik kan hem nog wel tekenen. Waar kan ik hem vinden? Op petities. En dan moet je even intypen rouwverlof. Dan komt hij zo naar boven en dan kan je hem tekenen. Ja. Nou, veel succes en ook straks als u het mag aanbieden aan de commissie in de Tweede Kamer. Hartelijk dank Marit van Exel voor de komst hier naar de studio. Dus dit is de zondag waar je naar luistert op NPO Radio 1. En hier zijn de Beatles met Come Together.